priznate pravne škole kod ehlu sunneta vol džemata i danas je sa nama na redu treći od njih, Muhammed ibn Idris ibn al-Abbas ibn Uthman ibn Šafi' ibn Saib ibn Ubejd ibn Abdi Jezid ibn Hašim ibn al-Mutalib ibn Abdi Menaf ibn Kusaj ibn Galib Šafi'i, poznat kao imam Šafi'i. Ovaj imam i pravnik i muhaddis rođen je 150. hidžretske godine u mjestu koje se zove Gazza u današnjoj Palestini po najjačem mišljenju islamskih učenjaka. Iako ima brojni drugi mišljenja, no međutim ovo preferira izrazita većina istoričara koji govore o biografiji imama Šafije. Njegov otac Idris umro je kada je imam Šafija imao samo 2 godine. Pa je tako imam Šafija ostao jetim nakon svoga oca. Jer se dijete u islamu smatra jetim samo kada mu umre otac, a ne majka. Ako majka umre, tada se dijete ne smatra jetimom. Neki učinjaci i tada kažu ono je jetim, no međutim ispravno je da nije jetim dok ima oca. A nakon punoljetstva nema jetima, kako je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme, la yutme ba'd al-bulugh, nema jetima nakon punoljetstva. Pa imam Šafija ostao siroče iza svoga oca Idrisa. Njegova majka, koja je bila jako razumna žena, što se vidi iz ovoga postupka koga ćemo spomenuti, uzela je i prebacila imama Šafiju u Meku. Iz Šama, iz Gaze, prebacila ga u Meku. Da živi i da odrasta u hladu Kabe, u hladu Kur'ana i vjerodostojnih hadisa poslanika sallallahu alejhi ve selleme, stičući znanje na koljenima tadašnjih poznatih šejhova i profesora koji su poučavali ljude u mekanskom haremu. Pa je tako imam Šafija imao priliku da stiče znanje pred velikim učenjacima. Od njih su najpoznatiji Muslim ibn Halid Zenđi, potom Sufjan ibn Ujejne, potom Fudail ibn Ijad i brojni drugi. Pred njima je imam Muslim sticao svoje prvo znanje. Kaže ibn Abdul Hakem, kada je Šafijina majka zatrudnjela, usnila je u snu da je rodila jednu zvijezdu. Da je jedna zvijezda izišla iz njene maternice. Pa je pala u Egipat i potom se raspukla i na svaki dio zemaljske kugle ili tada poznatog islamskog svijeta je, kaže, pala po jedna iskra ili jedan komad te zvijezde. Pa su to protumačili, tumači snova, da se radi o rađanju jedne velike osobe i da će roditi učenjaka velikog, od koga će najveće koristi imati Egipat, a nakon toga da će se njegovo znanje raširiti i po ostalim dijelovima zemaljske kugle. I ovu je priču zabilježio imam el-Hatib el-Bagdadi u svome dijelu Et-Tarih ili Tarihu Bagdad, povijest Bagdada u drugom tomu, na 58. i 59. stranici. Kaže imam Šafija, rahimahullahu ta'ala, o sebi, naučio sam Kur'an kada sam imao 7 godina. Sa 7 godina sam naučio Kur'an. I to je bio put uleme i tako se dolazi do alima. Kada je dijete malo uči, a kada je veliko i kada se njegova razboritost poveća, onda shvati ono što je naučio i tako postaje učenjak. A kaže, naučio sam muvetu imama Malika na pamet kada sam imao 10 godina. I naučio sam je, kaže, za 9 večeri. Za 9 večeri sam, kaže, naučio i za 9 dana sam naučio muvetu imama Malika. Tadašnje najpoznatije hadijsko djelo koje je bilo u njegovo vrijeme. Kaže imam Šafija za muvetu, kaže, ne znam pod nebeskim svodom da ima knjiga ispravnija od muvete. I zaista ovo što je rekao imam Šafija, istinu je kazao. Nema pod nebeskim svodom ispravnijeg hadijskog djela od muvete imama Malika, no međutim, ove riječi vrijede za vrijeme imama Šafije. Jer tada nisu bili napisani ni Buhari, ni Muslimov Sahih. Pa i nije poznavao A u vrijeme imama Šafije zaista nije bilo ispravnijeg i preciznije odrađenog dijela što je bila muveta imama Malika. Pa je učio tu muvetu i došao kod imama Malika i čitao mu je na pamet. Pa kaže, pa sam se stidio da govorim i da pričam pred drugima koji su prisutni. Kaže, no međutim, kada bi god htio da prestanem, kaže, on bi me, kaže, gurnuo, kaže, rekao, kaže, nastavi. Samo kaže, nastavi i pričaj. Pa sam, kaže, tako cijelu muvetu, tako me je preslišao cijelu, jeli muvetu. To najpoznatije tada hadijsko djelo. Kaže, imam Arabija, kako spominje, imam El Bejhaki u svome dijelu Menakibu Šafije. Imam Bejhaki ima svoje dijelo koje se zove Menakibu Šafiji, odlike ili vrline imama Šafije koje je štampano u dva dijela. I ova dva dijela sve govori o odlikama imama Šafije. Zato ono što ćemo mi spomenuti, ovo je samo jedna mala kap iz mora onoga što su islamski učenjaci spominjali, jer je nemoguće o imamu Šafiji pričati na jednom, niti na dva, niti na deset predavanja. Kaže imam Arabije, kako spominje imam Bejhaki u svome dijelu, jeli Menakibu Šafiji, prvom tomu na 82. stranici ili 72. stranici, kaže, rođen je imam Šafija onoga dana kada je umro Ebu Hanife. Rođen je imam Šafija u istom danu kada je umro Ebu Hanife. Jer odlaskom imama Ebu Hanife ostala velika rana na tijelu ummeta. Trebalo je tu ranu zatvoriti. Trebao je doći neko da zatvori tu ranu koja je krvarila. Pa je uzvišeni Allah tebareke ve taala dao da se u istom danu rodi imam Šafija. Ovu predaju bilježi imam Elabiri u svome dijelu Menakibu Šafiji, u svome dijelu odlike imama Šafije sa dobrim lancem prenosilaca. Ona je ispravna. No međutim, kažu neki učenjaci, ona je ispravna, no međutim, ne misli se ovdje u istom danu baš da je dan, nego se misli isti mjesec ili ista godina ili to vrijeme, vremenski period, ne misli se na dan. Postoji mogućnost, znači, da se protumači i ovako i onako. U svakom slučaju, imam Arabija je kazao da se radi o istom danu. Kaže Ebu Ubejd u Yunus ibn Abdel'ala za imama Šafiju, Ebu Ubejd el-Qasim ibn Salam, koji je umro 224. hidžreske godine, poznati islamski učenjak, kaže, nisam nikada vidio čovjeka pametnijeg od imama Šafije. Nikad, kaže, u svome životu nisam vidio čovjeka da je pametniji od imama Šafije. A na drugom mjestu kaže Sufjan ibn Ujejne, ili kaže prenosioc ove predaje, da bi Sufjan ibn Ujejne, kada bi sjedio negdje u halki, kada bi ga neko nešto upitao, kaže, on bi upravo svojim prstom u imama Šafiju i rekao, kaže, pitajte ovoga ovdje što sjedi pored mene. Znači, pitajte imama Šafije, iako je poznato da je imam Šafija sjedio u halkama, da je sjedio u halkama Sufjana ibn Ujejne. I zato imam Ahmed je dolazio u halke Sufjana ibn Ujejne, pa kad je vidio imama Šafiju, otišao je istog momenta njemu i više se nije vratio u halke Sufjana. Dolazio je u halke Sufjana i uzimao za ruku Ishaqa ibn Rahawaya, šeha imama Buharije. I kaže, dođi, kaže, da ti pokažem čovjeka, kaže, kakvog tvoje oči nisu nikada vidjele. Pa ga je vodio u halke imama Šafije, pa su skupa slušali ono što je govorio imam Šafija. Imam Ibn Abi Hatim al-Razi ima također svoje djelo koje se zove Adabu Šafiji wa Menakibuhu. Etika imama Šafije i njegove odlike. Ibn Abi Hatim al-Razi, koji je živio znato ranije odnosno na imama Bejhakija, možda nekih 150 godina ili manje od toga, pa kaže, spominjući od učitelja imama Šafije, koga smo spomenuli, a to je Muslim ibn Halid al-Zenđi, kaže da je rekao imamu Šafiji, Efti ja Eba Abdillah, faqad wallahi ana laka an tufti wa huwa ibn 15 sana. Rekao mu je, kaže, jednoga dana pričaj i izdaj fetve. A nekada davno islamski učenjaci nisu izdavali fetve dok im ne bi neko potvrdio od onih koji su ih poučavali da mogu izdavati i da su sposobni da izdaju fetve i da ljude poučavaju vjeru. Pa je rekao, kaže, izdaji fetve o Ebu Abdillah, to jeste imam Šafija, jeli? Tako mi je Allaha, došlo je vrijeme da ti izdaješ fetve. A kaže se da je tada imao samo 15 godina. Jeli, spominje svoj predaj da je tada imam Šafija imao samo 15 godina. Kazao je Ejub ibn Suvejd Remli, kada je vidio imama Šafiju, kaže, nisam vjerovao, kaže, da će me Allah poživjeti do vremena, kaže, da vidim čovjeka poput ovoga. Nisam, kaže, vjerovao da će meni Allah Đelešanu takvu blagodat ukazati da ja vidim čovjeka poput što imam Šafija. I zato se prenosi od Jahje ibn Sa'ida al-Kattana, poznatog muhadisa, hadijskog stručnjaka, da imamu Šafiji dovio na svakom namazu. Da mu je dovio na svakom namazu i da nikada nije ostavljao, te dove. Kaže Yunus As-Sadafi, kaže, nisam nikada vidio pametnijeg čovjeka od imama Šafije. Jednog smo se, kaže, dana raspravljali oko nekog pitanja, kaže, pa smo se razišli. Pa je, kaže, nakon toga došao i uzeo me za ruku i rekao, o Ebu Muhammede, zar ne možemo biti braća, iako se ne slažemo u jednom pitanju? Zar ne možemo ja i ti biti braća i zar nas neće vezati bratstvo Islama, iako se nismo složili u jednom pitanju? Ja Eba Musa, ela jestekime en nekune ihvanen, o ilnem netefiq fimes ele. O Ebu Musa, znači obratio se ome Yunusu, koji je imao nadimak Ebu Musa, a nije Ebu Muhammed kao što smo kazali, pa mu je kazao, zar kaže, nećemo biti braća iako se ne slažemo u jednom pitanju. Šta mislite da muslimani danas prihvate ovo što je kazao imam Šafija? Ovu mudru izreku. Da kažu, bit ćemo muslimani iako se nismo složili u nekom pitanju. Razišli smo se, različiti mezhebi, različita pogled, različita shvatanja, različit pristup argumentima, različito razumijevanje i brojni drugi faktori koji utječu da dođe do razilaženja među muslimanima. Kako među običnim svijetom i masama, tako među učenjacima. Da prihvate ovaj princip koga je postavio imam Šafija. Došao i uzeo njega za ruku i kaže, zar nećemo biti braća, iako se ne slažemo po nekom pitanju. Kaže Temim ibn Abdillah, čuo sam Suvejda ibn Sa'ida da je rekao, bio sam, kaže, kod Sufjana ibn Ujejne u Halki. Pa je došao imam Šafija, poselamio nas i sjeo. Pa je Sufjan ibn Ujejne kazao ili prenio jedan hadis od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa kada je čuo imam Šafija taj hadis, on osvijestio se. Pa su kazali Sufjanu, umro je Muhammed ibn Idris. Kaže, ako je umro Muhammed ibn Idris, onda je umro najbolji čovjek ovoga vremena. Po čijem svjedočenju? Sufjana ibn Ujejne. Za koga imam Malik kazao da nije bilo Sufjana ibn Ujejne, u Hidžazu ne bi bilo znanje. Ošlo bi znanje iz Hidžaza. Ne bi se znalo za Hidžaz. A on kaže za imama Šafiju, ako umre, onda je, i ako je umro, onda je sigurno otišao najbolji čovjek sa ovoga svijeta. Jeli, u to vrijeme. Kaže Ibn Ebi Hatim u svome istom dijelu, na 97. stranici, pričao mi je Rebija da je čuo od imama Šafije. Ovo je, braćo, povezan lanac prenosilaca. Imam Ibn Ebi Hatim Ar-Razi, koji je umro 327. hidžreske godine, doživio je učenika imama Šafije, Rebiju i Muzenija. To su dva najpoznatija učenika. Doživio ih je i slušao od njega šta ovaj prenosi od svoga učitelja. Kaže, rekao je imam Šafija, čitanje hadisa je bolje nego dobrovoljni namaz. Isticanje znanja je bolje nego dobrovoljni namaz. Ovo je poznato imama Šafije i učenjaka šafijske pravne škole, o čemu je podrobno govorio imam Enevovi u svome dijelu Al-Međmu'a. I dokazao nepobitno da je sticanje znanja i učenje hadisa bolje, znači, od samih dobrovoljnih ibadeta. A na 184. stranici u istom dijelu kaže, rečeno je imamu Šafiji da je kazao El-Lejth ibn Sad. Imam koji je živio u vrijeme imama Malika ili malo prije Šafije, živio je u Egiptu, poznati pravnik koji imao svoj mezheb, koji nije danas sačuvan kao drugi mezhebi. Rekao je ovaj El-Lejth ibn Sad, kaže, ja kada bih vidio čovjeka koji slijedi svoje strasti, da hoda po vodi, ja to ne bih prihvatio od njega. Kaže imam Šafija Kasar, kaže, uskratio je pravo koje je trebao kazati. I nije kazao ono što je trebao reći. Kaže, ja kada bi ga vidio da hoda po vazduhu, ne bi prihvatio od njega. Čovjek koji ne slijedi Kur'an i Sunnet, hoda po vodi ili hoda leti po vazduhu. Kažu islamski učenjaci, stavi njegova djela na vagu Kur'ana i Sunneta, pa ćeš vidjeti koje i šta je. Stavi, znači, njegova djela na najprecizniju vagu, pa ćeš vidjeti njegov hal i vidjet ćeš njegovo stanje. Imam Šafija je često govorio, mi fakihi smo ljekari. A vi, muhaddisi, ste farmaceuti. Iako ova riječ zahtjeva, ili ova izraz zahtjeva da se zaista pojasni. Jer se često pogrešno razumijeva. Jer ne može čovjek biti fakih ako nije muhaddis. Niti može biti obratno. Pa su to dvije grane, znači, koje se vežu jedna za drugu i u stvari vraćaju se na isti izvor. No, međutim, tako su govorili, budući da čovjek ima jedno opredjeljenje ili jedan smjer u kome je, znači, napredovao više nego u drugim oblastima, pa se kaže da su fakihi ljekari, a da su muhaddisi, da su farmaceuti. Kada je to čuo Imam Ahmed, kazao je: "Kana al-fuqaha'u atiba wal-muhaddithuna sayadila. Faja'a Muhammad ibn Idris tabiban saydalaniya." Kaže, fakihi su bili ljekari, a muhaddisi su bili farmaceuti, pa je došao Muhammed ibn Idris Šafiji, koji je bio liječnik farmaceut. Pa je došao, znači, i spojio te oba dvije grane. I ovo je predaju zabilježio Imam ibn Asakir u svojoj povijesti, u povijesti, znači, grada Dimeška. Imam Šafija ima brojne svoje izreke koje ukazuju na njegov insaf i na njegovu pravednost. I na to da nije nikoga obavezivao da ga slijepo slijedi, niti da njega smatra nepogrešivim. I tako su govorili svi učenjaci, počevši od osnivača ovih pravnih škola pa nadalje. Ja ću ovom prilikom samo spomenuti neke od tih izreka. Kaže Imam Šafija: "Sve što kažem, a vi nađete suprotno kod poslanika sallallahu alejhi ve selleme, od vjerodostojnih izreka, misli se od vjerodostojnih hadisa, one su preče i nemojte mene slijepo slijediti. Kullu ma kultuhu fekane min Rasulillahi sallallahu alejhi ve selleme khilaf qawli mimma saha fa huwa aula wa la tuqalliduni." Dajte prednost hadisima, a ne mojim riječima. Pa je ovo ujedno odgovor svim učenjacima, kako šafijskim, tako i drugima, koji slijepo slijede svoga imama, da je taj imam kazao: "Nemojte me slijepo slijediti." Nego ako nađete nešto u sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve selleme da je suprotno onome što sam kazao, slijedite sunnet, a ostavite moje riječi. I kazao je dalje Imam Šafija: "Ako nađete u mojim knjigama nešto što se kosi sa sunnetom poslanika sallallahu alejhi ve selleme, ostavite ono što sam kazao." Jednostavna stvar. Ja sam rekao, ako sam pogrešio, ostavite to. I ovo je predaj zabilježio Imam el-Bejheqi ibn Asakir. I kaže: "Meta ravojtu an Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallame hadithen sahihan, volem ahud bihi fe ušhidukum enne akli kad zaheb." Kad vam god, kaže, prenesem vjerodostojan hadis od poslanika sallallahu alaihi wa sallame, pa ne uzmem taj hadis i ne prihvatim taj hadis kao dokaz i ne budem radio i postupao po njemu, kaže, ja vam svjedočim da sam izgubio pamet. Zato kad mu je jedan čovjek došao, kako bilježi Imam el-Bejheqi i drugi, ok, imamu, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao tako i tako, šta ti kažeš? Pa se je naljutio i pocrvenio i sam se zajapurio i kaže, subhanallah, kaže, Allahov poslanik nešto rekao i ti mene pitaš šta ja kažem. Zar ja, kaže, mogu drugačije kazati od onoga što je rekao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem? Jesi li me, kaže, vidio da sam izišao iz crkve i da sam se zunarom opasao? Kažeš mi hadis od poslanika i pitaš me kako je moje mišljenje. Imam li ja pravo izbora? I neka se Allah te barek tala smiluje imamu je Subkiju, koji je rekao: imami su zarobljenici u ruci šarijata. A nije šarijat zarobljenik kod imama. No, međutim, ljudi učine da su imami osnova i da šarijat slijedi imame, a ne da imami slijede šarijat. A to vidimo iz izreka ovih imama i ovih islamskih učenjaka. U drugoj predaji kaže: "Ida saha al-hadithu fehuve mezhebi, o ida saha al-hadithu fadribu bi qawli al-ha'id." Kad dođe vjerodostojan hadis, to je moj mezheb, to je moj put, nemam izbora. I kada dođe vam vjerodostojan hadis, a ja kazao drugačije, sa mojim mišljenjem udarite o zid. Znači, nema moje mišljenje tada nikakve vrijednosti, jer se kosi sa sunnetom poslanika sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Bilježi Imam Ebu Davud u svome sunenu, Imam el-Hakim u svome mustedreku, sa lancem prenosilaca za koga Hafiz ibn al-Hajar u svome dijelu Et-Te'sis kaže da je dobar. Od Ebu Hurajre da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Inna Allaha yeb'athu li hadhihi al-ummati ala ra'si kulli 100 sanatin man yujaddidu laha dinaha." U istinu, uzvišeni Allah dželešanu na početku svakog hidžretskog stoljeća šalje ljudima čovjeka koji će im obnoviti njihovu vjeru. Obnoviti vjeru, misli se obnoviti ono što su ljudi umrtvili od vjere, odnosno osvježiti ih malo i kazati im šta je sunneta, šta je bidat, a ne u smislu novih propisa. Kaže Imam Ahmed, a ova se predaja prednosi od njega sa nekoliko različitih puteva. Kaže uzvišeni Allah Đelešanu, na početku svaki stotinu godina pošalje čovjeka koji će ljudima obnoviti njihovu vjeru. I ukazati im šta je sunnet, a ukazati im šta je bidat. I potvrditi ono što je ispravno od poslanika sallallahu alejhi ve selleme, a negirati ono što se pripisuje Allahovom poslaniku, a nije od njegovih riječi. Kaže imam Ahmed dalje. Pa sam pogledao, ili pa smo pogledali, govori vjerojatno za sebe i za učenjake koji izbiru u njegovom vremenu, pa smo pogledali, kaže, u prvo hidžretsko stoljeće, pa smo vidjeli da je to Omer ibn Abdulaziz, čija je vladavina bila od 99. do 101. hidžretske godine. Pa smo pogledali u drugo hidžretsko stoljeće i vidjeli smo da je to imam Šafija. I ovu predaju spominju braćo svi koji govore, počeviš od imama Zehebija, ibn Behatima, el Bejhekija, ibn Hadžara i brojni drugi koji govore o Siri, ovoga imama spominju ovu predaju. Od imama Ahmeda i brojni su to potvrdili. Kao Ibnu Hadžar i drugi smatraju da je on zaista obnovitelj, jedan od obnovitelja koga je uzvišeni Allah tebareke ve taala poslao. Imam Šafija je imao brojne svoje odlike i brojne vrline. Jedna od njegovih izrazitih vrlina jeste da je imao jako pamćenje, jak hifz. Pamtio je, vidjeli smo da je Kur'an zapamtio u 7. godini, a Muvetu u 10. godini. I zato je za njega kazao Ebu Zura Razi: Ma inda Šafije hadisun fihi galat. Nema, kaže, kod imama Šafije ni jednog jedinog hadisa u kome je pogrešio. Nema kod njega hadisa u kojima je, ili hadisa u kome je pogrešio, kako bilježi Ibn Asakir. A kaže Ebu Davud Esidžistani, poznati autor poznatog sunana: Ma a'lemu li Šafije hadisen hata'a. Ne znam, kaže, da imam Šafija ima jedan hadis koji je pogrešan. Ovo se misli sigurno da nije pogrešio u smislu da hadis jedan zamijeni s drugim hadisom ili da napravi veću grešku u hadisu. Ali što se tiče manjih greškica i propusta, od toga nije čist bio niko. Nakon poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, niko. Jer je uzvišeni Allah tebareke ve teala nije odjeću nepogrešivosti obukao, nego samo poslaniku, sallallahu alejhi ve selleme. Nakon toga ljudi su griješili. No međutim, vjerojatno misli se na one veće propuste. Iz toga imam Ahmed govorio, kaže: Sahibu hadisin la yashbeu min kutubi Šafije. Čovjek, kaže, koji stiče hadis i koji čita hadis i koji se bavi hadisom i hadiskom naukom, ne može se, kaže, nikada zasititi, ne može se nikada zasititi knjiga imama Šafije. Ne može doći do sitosti, jer je to neiscrpno more gdje imam Šafija pokupio, znači, brojne hadise. Stoga je Ishak ibn Rahavaj, učenik imama Šafije, šta je uradio? Oženio je ženu čiji je muž umro, samo zbog toga što je taj njen bivši muž koji je preselio imao knjige imama Šafije. Njega nije zanimala žena. Ali kada je čuo koliko ima knjiga, taj čovjek došao i oženio tu ženu samo zbog knjiga imama Šafije. Pa je dobio dva hajra. Dobro, koji je hajr bolji? Knjige ili žena? Žena. Eto. U svakom slučaju, zavisi iz kog se aspekta posmatra. Ako se knjige posmatraju s aspekta da su dunjalučka stvar, onda je žena bolja. Jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže u hadisu koga bilježi ima Muslim: Ed dunja meta' wa khairu meta'i dunja az-zawjatu saliha. Dunjaluk je sam prolazan i prolazne ljepote i naslađivanja. A najbolje od tih prolaznih ljepota ili najbolja od njih je dobra žena. No međutim, Allah najbolje zna da su knjige prije ahiretska nego dunjalučka stvar. U svakom slučaju, on se oženio, znači, i dobio je tako knjige imama Šafije, rahimehullahu ta'ala. Imam Šafija je, braćo moje cijenjene sestre, bio imam ne samo u islamskom pravu, fikhu, niti u islamskoj jurisprudenciji, u sulu fikhu, niti u tefsiru, niti bio je u brojnim drugim disciplinama. Nije bilo discipline islamske, a da u njoj nije bio imam. Kaže se za tefsir, kada bi tefsirio nešto, kao da je prisustvovao spuštanju objave. Kada govori, kada tefsiri, kaže se, govorio je kao da je prisustvovao spuštanju objave, kako kaže Yunus ibn Abdel Eala, a to je bio njegov suvremenik, živio je, znači, skupa sa njim. I bio je čovjek najrječitiji Arap u to vrijeme. Nije bilo rječitijeg Arapa od imama Šafije. Kažu neki njegovi učenici da je imam Šafija kojim slučajem pisao knjige onim riječnikom kojim nam se obraćao, kaže, ništa ne bismo razumjeli. Morali bi imati tumača da nam neko tumači knjige imama Šafije. No međutim, on je svoje knjige uvijek pisao jednim lakšim stilom da ga mogu razumjeti i učeni i da ga mogu razumijevati također obične mase. Pored toga, imam Šafija bio učen u Siri, u istoriji islamskoj. I bio je posebno učen u jednoj čudnoj disciplini za islamskog učenjaka, a to je medicina. Posebno je bio učen u medicini. I govorio je, la a'lamu ilman ba'da al-halali wal-harami an yala min at-tibbi illa an ahla al-kitabi ghalabuna alayhi. Ne znam, kaže, nakon halala i harama vrijednije nauke od medicine. Jedino, kaže, što su nas u tome pretekli Židovi i kršćani. U čije vrijeme? Vrijeme imama Šafije. Kaže, ne znam nauke nakon halala i harama. Šta je halal i haram? Islam i din. Jer je islam građen od halala i od harama, a između toga je mubah. Ne znam, kaže, nakon, znači, islamski nauka vrijednije nauke od islama. Jedino što su nas Židovi i kršćani pretekli u tome. A u drugoj predaji, kaže Harmele, kaže imam Šafija bi dugo, kaže, grdio muslimane zbog toga što su ostavili ovaj medicinu, medicinske nauke. Dugo bi, kaže, pričao o tome pogrdno i kaže onda bi kazao bajeu thuluthel ilmi uvakeluhu ilal jehudi on nasara. Kaže, trećinu znanja su prokockali i izgubili i prepustili to Židovima i kršćanima. Trećinu znanja. Ovo je jedna trećina. Koje su prve dvije? Halal i haram. Kao što smo spomenuli, prva je halal i haram i treća je ostala medicina. Jer zaista nakon islama nema vrijednije nauke od čovjeka dunjaluk ovdje da bude, od toga da bude, jeli, obrazovan u medicini. Pa je znači one prve dvije muslimani su sačuvali nekako, ali su ovu treću izgubili i kaže to su prepustali Židovima i kršćanima. Još u njegovo vrijeme. Pa sigurno tragovi se toga osjećaju i danas u našem vremenu. Imam Ahmed, kada bi došao do nekog šerijatskog pitanja, po kome nije imao validan argument iz Kur'ana ili iz Sunneta, uzimao bi mišljenje imama Šafije. Pazite, imam Ahmed dođe do pitanja gdje mu nije jasno po pitanju argumenata. Ili su nejasni, ili su slabi, ili su nedefinisani. I odmah tu kaže, ja kažem onako kako je rekao imam Šafija. Zbog čega? Kaže imam Ahmed, zato kaže što je on imam Kurejšija. Da, on zato što on imam koji potiče od Kurejša. A kaže, prenosi se od poslanika sallallahu alejhi ve selleme da je rekao: "Alimu Kurejšin yemla'u al-arda 'ilma." Jedan učenjak od Kurejšija ispuniće zemlju znanjem. Pa je imam Ahmed smatrao da je to ko? Imam Šafija. Učenjak od Kurejša jedan ispuniće, kaže, dunjaluk znanjem. Pa imam Ahmed nije vidio učenije Kurejšije, ne računajući ali na ashabe i tabine sigurno, nakon imama Šafije. Pa je to protumačio, znači da se to odnosi na imama Šafiju. I kaže, zato već 40 godina nisam prestao doviti imamu Šafiju namazu. Ovo je kazao pred kraj svoga života i sigurno 40 godina je možda precizno kazano sporna riječ, jer imam Šafija umro 204. a on je umro 241. Pa između njih nije bilo 40 godina, ali je mislio, znači, možda četvrtu deceniju života u koju je već ušao da mu dovi, da mu ne ostavlja, znači, dove. Što se tiče hadisa koga smo spomenuli, njega bilježi Ibn Ebi Asim u Sunenu i našao sam ga kod imama Tajalisija u njegovom musnedu sa slabim lancem prenosilaca, kako kaže imame Zehebi i šejh Albani i drugi. U njemu stoji da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "La tasubbu Kurejša, fa inna 'alimaha yamla'u al-arda 'ilma." Nemojte psovati Kurejšije i nemojte psovati Kurejš, uistinu jedan alim iz Kurejša će ispuniti dunjaluk sa znanjem. No međutim, ovaj hadis je, kako smo kazali, slab i nije vjerodostojan, a i da je vjerodostojan, ne mora znaš da se odnosi na koga? Na imama Šafiju. Ne mora znaš, jer to bi bilo možda pretjerivanje. Možemo kazati, postoji mogućnost ili velika vjerovatnoća može biti, ali da se kaže kategorički, da se tvrdi da se odnosi na imama Šafiju, nema za to argumenta, budući da je od Kurejša bilo u prvim i poznijim generacijama sigurno učenjaka i učenih ljudi. Imam Zehebi je zabilježio u Sijeru u 10. tomu jednu priču koja se navodi od imama Šafije, koju spominju učenjaci imama Šafije, El Muzeni i El Rebije. To su dva najpoznatija učenika imama Šafije. Kažu u njoj ova dva učenika, došao je jednoga dana jedan šejh, star čovjek, u odjeći koja je bila od vune, pa sjeo pored imama Šafije, poselamio ga i rekao mu: "Mogu li te pitati?" Kaže: "Pitaj. Šta su tvoji izvori i šta je tebi dokaz kada ti govoriš o islamu?" Kaže: "Dokaz mi je Kur'an, potom sunnet." A kaže: "Šta ako ne nađeš ništa u Kur'anu i u sunnetu?" Pa je kazao imam Šafija: "Konsensus učenjaka." Pa je kazao ovaj stari čovjek, kaže: "U redu, Kur'an jasno, sunnet jasno. A odakle si došao sa konsensusom? Šta ti je dokaz za konsensus?" Jer mi često govorimo, složila se islamska ulema, iđma, konsensus islamskih pravnika. Kaže, odakle si došao s otim? Ili mi kaže, dođi sa dokazom iz Kur'ana i sunneta o tome, ili se kaže, pokaj Allahu Đelešanu ti riječi. Pa je, kaže, ustao i izišao. Kaže, i daću ti vremena tri dana. Pa je, kaže, imam Šafija ostao da sjedi nepomičan. Nikuda se, kaže, nije pomjerio, a kaže, čovjek je otišao. Pa imam Šafija ustao i otišao, kaže, u svoju kuću i zaključao se. I kaže, ostao tri dana. Kaže, pa je treći dan izišao, kaže, između podne i kindije, njegovo se lice sve zacrvenilo i kaže, sve mu noge i stopala mu sva natekla. Pa je kazao, kaže, gdje je taj šejh? Pa su mu ga doveli. Pa je rekao, imam Šafija, jeste. A'udhu billahi mine šeitanir rađim, bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا وَنُسْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Pa mu je citirao ajet iz sure An-Nisa u kome uzvišeni Allah Dželešanu kaže, a onaj ko se bude suprotstavljao poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, nakon što mu bude bio pravi put pojašnjen i bude slijedio put mimo puta vjernika, غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ, puta svih vjernika. Odnosi se na šta? Na konsensus. Cijeli, kad se slože, znači vjernici, jeli, na nečemu, ne mora znači ovdje da se misli samo na vjernike. Jer vjernici se mogu složiti na nečemu, mislim, na obične mase. Da je rašireno nešto među ljudima, da je nešto pogrešno. Međutim, misli se prvenstveno na učenjake, jer oni su ti koji se slažu na nečemu. I kaže, bude slijedio put mimo puta vjernika, nakon toga mu se prijeti, jeli, kaznom. Pa mu kaže, ovaj čovjek, kaže, istinu si rekao. Istinu si, kaže, rekao i došao si mi s argumentom. Kaže, imam Šafija nakon toga, otišao sam, kaže, u kuću i svaki sam dan, kaže, po tri puta učio Kur'an, dok nisam se, kaže, zaustavio kod ovog ajeta. Svaki dan po tri puta sam, kaže, proučio Kur'an, dok nisam, kaže, stao kod ovog ajeta i, kaže, vidio da je on, kaže, argument za to. Da je on argument, znači, za konsensus islamski učenjaka. I to većina pravnika danas koristi kao dokaz o konsensusu. Ovaj, jeli, ajet i hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kome se kaže, neće se moj umet složiti na dalaletu, koga bilježi imam Ebu Jala, koji imam Hanu svom lancu prenosilaca, no međutim islamski učenjaci složeni da je to poznato i ispravno fiksko pravilo. Kaže, imam Šafija za sebe, nisam se, kaže, nikada zakleo ni istinito ni neistinito. Bilo da govorim istinu ili neistinu, nikada se nisam zakleo Allahom Đelešanu. I nisam, kaže, nikada slagao. I nisam nikada ostavio kupanje petkom za džumu. Jer je to sunnet poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Jedan dio pravnika to smatra vađib. I postoje jake argumenti za to mišljenje. I kaže, već 16 godina se nisam nikada prejeo. Osim, kaže, jedan put istog sam, kaže, momenta stavio ruku u usta i, kaže, sve sam to povratio. 16 godina se, kaže, nikada nisam prejeo, osim jedan put, kaže, pa sam se odmah toga riješio. Imam Šafija ima brojne svoje odlike i brojne svoje vrline i brojne svoje izreke kod kojih zaista treba zastati, o kojima treba razmisliti. No međutim, ovdje je neophodno spomenuti jednu izreku koju nije kazao niko prije imama Šafije, nije zapamćeno, niti je kazao iko nakon imama Šafije. Zaista izreka koja zlata vrijedi i koja može nama samo povećati ono od jekina, ono što smo spomenuli na početku predavanja. A to je da muslimani moraju, znači, imati među sobom toleranciju kada se raziđu. Ovdje kaže imam Šafija, nisam nikada raspravljao sa nekim pa da sam poželio da on pogreši. Pazite, u raspravama je neminovno da čovjek kada dođe, da hoće da dokaže svoje mišljenje, da ga izdigne i da pogazi mišljenje drugog ili da obori njegove argumente. A imam Šafija kaže, ja nisam nikad, kaže, poželio da on pogreši. I uvijek sam, kaže, htio da istina iziđe sa njegovog jezika, ne sa moga. A u drugoj predaji kaže, tako mi Allaha, kaže, volio bi da ovo znanje koje nosim u svome srcu, da ga imaju svi muslimani i da se, kaže, od tog znanja meni ne pripiše jedan jedini harf. Nego da svako zna ono što ja znam i da se nikad ne upire sa prstom u mene, imam Šafija, zna i to, a drugi ljudi ne znaju. Pa je postavio ovdje jedan temelj za raspravu. Kada postoje rasprave među islamskim učenjacima koji se često vode, postavio je temelj da čovjek hoće istinu i da hoće da dođe do haka. I zato imam Šafija govorio, kako se navodi u četvrtom rivajetu od njega, kaže, nisam, kaže, nikoga, nikada nisam ni sa kim raspravljao, a da nisam iz toga htio njemu nasihat. Ma nazartu ehaden ila alen nasiha. Nisam nikad ni sa kim raspravljao, a da nisam iz toga želio samo njemu nasihat. Kaže Ibn Abdul Hakim, zato je uzvišeni Allah te barek tala, draga moje braćo i cijenjene sestre, dao imamu Šafi ovakvu razboritost i da bude uvijek njegova riječ govornja. Jer onaj ko žudi, zatim Allah mu to neće dati. Ali onaj ko to ne želi i ovakvo iskrenosti to Allah džalaluhu daje. Pa kaže Ibn Abdul Hakim, nisam, kaže, nikada vidio imama Šafiju da je raspravljao sa nekim, a da se nisam sažaljao nad njim. Dok se imam Šafija raspravlja sa njim, odmah se kaže moraš sažaljavati nad tim čovjekom. I kaže da vidiš imama Šafiju da se raspravlja s tobom, kaže, pomislio bi ovdje, kaže, u prenesenom značenju, da je, kaže, divljač koja te hoće raskomadati. Kad dođe, kakvim argumentima dolazi i kako se raspravlja i kakve dokaze nosi sa svojim mišljenjima, kaže, pomisliš da je divljač koja to će raskomadati, da neće od tebe ništa ostati. I kaže, on nas je naučio kako da koristimo argumente. On nas je naučio kako da koristimo Kur'an i kako da koristimo sunnet. I ovo je predaj zabilježio od Ibnu Abdul Hakema, Ibnu Asakir u svome djelu Tarihu Dimešku. Kaže, imam Šafija jedne prilike da se je požalio svome učitelju Vakiji što slabo pamti. Pa kaže u stihu, šekeutu ila vakijin sue hifzi, fa aršedeni ila terkil maasi, u ahbereni bi enel ilme nurun, u nuru Allahi la juhdali laasi. Kaže, požalio sam se Vakiji, iako neki kažu da nije sreo Vakiju, postoji spor među istoričarima, požalio sam se, kaže Vakiji, kako imam loše pamćenje. Pa mi je kazao, kaže, kloni se griješenja. Kloni se, kaže, griješenja, jer je znanje svjetlo, a Allah ne da svoje svjetlo griješniku. Jer je znanje svjetlo, a Allah ne da te barake od tala svoje svjetlo griješniku. Jednoga dana razbolio se imam Ahmed, koji je bio učenik imama Šafije. Pa mu je došao da ga obiđe njegov učitelj, imam Šafija. Imam Ahmed nije mogao ustati iz postelje. No međutim, kada imam Šafija ušao na vrata, trgnuo se i ustao, iskočio i poljubio imama Šafiju u čelo. I sjeo pored njegovih nogu i pitao ga, poučavao se. Pa kad je imam Šafija nakon izvjesnog vremena ustao da iziđe, ustao je i uzeo njegovu mazgu i vodio je i krčio put mazgi imama Šafije da prođe dok nije imam Šafija otišao. Pa kad je to čuo, Jahja ibn Ma'in, njegov suvremenik imama Ahmeda, kaže, čuo sam o Ebu Abdillah, kaže, da si vodio mazgu imama Šafije i hodaš, kaže, pored mazgija imam Šafija jaše. Kaže, jeste. Tako sam činio i vodio sam ga, kaže, vodio sam mazgu s jedne strane, da si ti, kaže, hodio sa druge strane, puno bi se, kaže, okoristio. I veliko bi korist dobio da si hodao s druge strane. Ko, kaže, hoće fikr, neka se drži imama Šafije. Kaže njegov učenik, imam El Muzeni, i ovo je zaista jedna čudna stvar od imama Šafije, koja ukazuje njegovu razboritost i njegovu pamet i njegovu mudrost. Došao je imam El Muzeni jednoga dana, nakon što mu se pojavila šubha vezana za Allahovu tebareke od tala biće. Kaže, rekao sam sam sebi, ovo mi ne može niko riješiti niti otkloniti osim imam Šafija. Kaže, pa sam došao imamu Šafiju i kazao mu i upitao ga nešto o Allahovom tebareke od tala biće. Kada sam ga upitao, kaže, imam Šafija se razljutio i pocrvenio i rekao mi. Kaže, subhanallah, zar ne vidiš, kaže, ove zvijezde na nebesima i ova sazvježdja? Odakle su došla? Koliki ih je broj? Kako izgledaju? Kakva je njihova materija? Od čega su napravljene? Šta rade? Kakve su njihove uloge? Dosta toga ne znaš. Kaže, ne znaš nešto o onome što vidiš. Kako ćeš, kaže, onda znati nešto onome što ne vidiš i što nikada nisi vidio i što nemaš puta i načina da vidiš. Kako ćeš znati o tome? Pa mu je proučio ajet u kome uzvišeni Allah tebarak je otala kaže inne fi halqi samavati wal ard wa ihtilafi lejli wal nehar wal fulki leti teđri fil bahr bima jenfe un nas el ajet. Ajet u suri El Bekare kome Allah tebarak je otala kaže uistinu je u stvaranju nebesa i zemlje i u smjeni dana i noći i u lađi koja po morskim površinama plovi i onome što ljudima koristi i tako dalje do kraja ajeta, tu su ajeti za razumom obdarene. Pa zbog čega da razmišljaš o Allahu te barake o ta'ala, razmišljaj o Allahovim stvorenjima, pa ćeš tako doći do spoznaje svoga gospodara Azze ođele, odnosno do njegove snage i njegovog kudreta te barake o ta'ala. Pa mu je istog momenta, znači tu šubu koja mu se je pojavila, okrenuo u drugom smjeru. Nemoj trošiti svoju snagu u razmišljanju Allahu te barake u teala i o tome nemaš ništa, samo možeš u kufur u nevjerstvo otići, već razmišljaj o Allahovim te barake u teala stvorenjima. Imam Šafija, kao i drugi islamski učenjaci nisu sačuvani fitneta i nereda. Snalazilo ih je svega na tome putu, na putu znači njihovog širenja vjere. Pa je tako imam Šafija iskušan sa jednim pokvarenim namjesnikom koji je bio u Jemenu u to vrijeme, koji se zvao Hammad, koji je bio nepravedan, koji je primao mito i koji je nepravedno vladao među ljudima, a bio je namjesnik Haruna Rešida, koji je tada bio jeli u tadašnjoj islamskoj državi vladar u Bagdadu. Pa imam Šafija često spominjao ovoga Hamada El Berberija, spominjao ga po zlu i spominjao njegovu nepravdu. Pa kada je to čuo, poslao je pismo Harunu Rešidu, kaže ima jedan čovjek kod nas, Kurejšija mladić, koji sije nered, pa je naredio halifa da mu se pošalje imam Šafija iz Jemena u današnji Irak. Pa je došao, poslali su ga svezanog. Svezan je znači bio dok ga nisu doveli pred halifu. Kada su ga doveli pred halifu, razgovarao je sa halifom, navodi se poduža priča. U svakom slučaju na kraju halifa Harun Rashid, poznat po svojoj pravednosti i iskrenosti, po svojoj vjeri, zaplakao je i vidio da imam Šafija učen čovjek, da je pametan, dozvolio mu je da poučava ljude i da dalje znači da se bavi sa davom i nije mu sprečavao ono što je činio njegov namjesnik Hamad El Berberi. Nakon toga imam Šafija se vratio u, nakon znači njegovog odlaska, on je dolazio u Jemen, sticao je znanje u Jemenu, ponovo odlazio u Bagdad, vraćao se iz Bagdada u Egipat i zadnji put kada se je vratio u Bagdad, to je bilo, odnosno u Egipat, to je bilo početkom 3. hidžrskog stoljeća, 200. hidžrske godine i to je ostavio sve do, ostao je sve do kraja svoje smrti. Umro je u Ređepu kada je imao 54 godine, znači relativno mlad, 204. hidžrske godine, one godine kada je rođen imam Ebu Dawud Etajalisi, poznati autor Musneda, koga smo spominjali, koji bilježi hadis, ovaj hadis o Alimu iz Kurejša, koga smo spomenuli, pa je izgleda uzvišeni Allah te barek dala tako htio da zatvori jednu prazninu koja je znači pojavila se odlaskom imama Šafije, htio je da je zatvori znači sa ovim islamskim učenjakom Ebu Dawudom Etajalisijem. Kao povod njegove smrti navode se različiti razlozi, a međutim ono što je spomenuo Ibn Hadžar u svome djelu je Te'sis, kada je govorio imamu Šafiji, kazao je da su u Egiptu tražili da bude kadija, da bude kadija u Egiptu, pa je digao ruke Allahu tebarek ve taala i rekao gospodaru moj, ako je za mene dobro da ja budem kadija i ako je to hajr za mene, onda mi učini taj hajr dostupnim, a ako to za mene nije dobro i nije dobro za moju vjeru, onda me sačuvaj toga i spriječi to. Pa je spomenuo Ibn Hadžar da je nakon toga, nakon tri dana da imam Šafija preselio, znači da nije došao do ovoga mjesta, znači kad je, vjerovatno je uzvišen i Allah te barek tala time htio hajr imamu Šafi. Ovo bi bilo ukratko nešto o siri imama Šafije, velikog islamskog pravnika učenjaka, o kome zaista kažemo da je i neprijatno i sramota pričati na jednom predavanju, na jednom kratkom izlaganju, kazati nešto o imamu Šafiji. No međutim, ponekad sitnica može ukazati na ono što se nije kazalo i da čovjek shvati veličinu ovoga islamskog pravnika i učenjaka i njegovu ulogu i njegovo mjesto u islamu. Pored toga, kažemo ono što smo kazali za druge učenjake, imam Šafija je čovjek, bešar, može pogoditi i može pogriješiti i nije nepogrešiv. I od imama Šafije se može prihvatiti i od imama Šafije se može odbiti. Sve shodno argumentima. Baš onako kako imam Šafija uzimao od drugih i kako odbijao od drugih, vezajući se znači za Kur'an i vezajući se za sunnet poslanika sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mi ćemo, ko Bog da, inshallah ta'ala, u našim narednim i na narednom predavanju nastaviti govoriti o imamima četiri mezheba, o njihovim odlikama i vrlinama kojim ih je odlikovao uzvišeni Allah tebarake o ta'ala drugim ljudima, a dovoljna je njima odlika to što je uzvišeni Allah azzawajal sačuvao njihove mezhebe. Što je sačuvao njihove mezhebe i uzdigao njihov spomen do sudnjega dana. Uzdigao je spomen poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, a učenici su nasljednici Allahovih poslanika, pa je uzdigao i njima. A molim uzvišenog Allaha tebareke ve taala da nas pouči našoj vjeri, da ulije ljubav u naša srca prema našim učenjacima i poštovanje prema njima i da nas sačuva svih fitneta javnih i skrivenih, da popravi naša stanja i stanje naših porodica. Allahu teala alem, sallallahu ala nabina Muhammed وعلى آله وأصحابه أجمعين وجزاكم الله خير. Ima neko pitanja do jacije, koliko ima do jacije? 15 minuta. Možemo iskoristiti. Dobro, ako nema pitanja, ja ću pričati dalje. Vi znate svi da imam Šafija, ima brojna svoja djela. Međutim, jednostavno nismo to mogli sve spominjati, uvijek se nešto mora ostaviti. Ima brojna svoja djela koja je napisao, većina tih djela nije došla do nas danas. Došla su neka, poput djela El Musned, poput djela El Um, Telaful Hadith, poput djela Risale. Risale djelo kome imam Šafija prvi postavio temelje u Usulul Fiku. Prvi učenjak koji je postavio temelje u Usulul Fiku bio imam Šafija. Ljudi su znali Usulul Fik onako, teoretski. No međutim, da je to neko stavio na list i da je to pojasnio i rastančio, to niko nije uradio prije imama Šafije. Pa imam Šafija oživio jednu jako bitnu granu fikha, metodologija jeli fikha, islamskog prava, u svome dijelu Risalet, koji je danas štampan možda u nekih 500 stranica, ima jedan tom. I tako kratkim frazama i sinonimima je pojasnio, znači, temelje, znači, islamskog prava. Nakon toga ima svoje dijelo El Um. Međutim, ova dijela njegova su uglavnom preostali njegovi učenici, njegovi su prenijeli od njega. Nije on to pisao. Evo kao što je Musned Ebu Hanife prenešen posredstvom njegovih učenika, tako i Musned imama Šafije je prenesen posredstvom učenika i Musned imama Ahmeda. Nije imam Ahmed pisao Musned svojom rukom. Nije ga pisao svojom rukom, nego ga je, nego su ga prenijeli, od njega je prenio imam El Katije ili ga je prenio njegov sin Abdullah ili drugi. Pa znači ima svoja djela koja koriste islamski učenjaci i njegovo djelo El Um danas koje je štampano u 10 tomova je jedan od temelja šafijskog fikha pored djela El Hawil Kebir, pored djela El Međmu' pored djela El Wasid i drugih djela, to su temelji znači šafijskog fikha u kome imam Šafija jednostavno navede poglavlje, poredo ga je po fikskim, znači poglavljima, pa navede poglavlje, na primjer, tahareta, pa navede, na primjer, uzimanje abdesta jedan put, pa spomene hadis, pa nakon toga kaže imam Šafija ili kaže imam Muzeni što je prenio od imama Šafije i tako dalje. Pa je, znači ima neka, imam Šafija ima neke od svojih dijela koja su danas, koje su danas koriste. Alif Lam Mim. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.